بخیر کوچولو. به به، امشب تو قصه‌مون صحبت سوپه. منم که خیلی دوست دارم، به خصوص سوپی که آقا خرگوشه قراره درست کنه. به به، ایوا برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که پاییز به این قشنگی رو آفریده. بچه های عزیزم، گلای همیشه بهارم، سلام. بله، من داشتم با خودم صحبت میکردم که برنامه شروع شد. حتما پی بردید که قضیه چیه. اصلا سوپ دوست دارین؟ راستی مراقب خودتون باشین، هوا سرده، یه موقع ممکنه خدای نکرده سرما بخورین. اگر اینطور شد دارواتون رو به موقع بخورین، سوپ خوشمزم بخورین. خرگوش مهربون قصه امشب ما تصمیم داره سوپ هویج درست بکنه. اسم قصه‌مونم هست سفره دوستی. یه روز صبح آقا خرگوش قصه ما تصمیم گرفت که به مزرعه بره و برای نهارش چند تا هویج بچینه و با اون هویجا یه سوپ خوشمزه بپزه. خرگوش مهربون 4 تا هویج از زمین کند و به راه افتاد. همینجور که داشت به سمت خونش می اومد، آقا موشه رو دید. آقا موشه به خرگوش مهربون سلام کرد و گفت: خرگوش مهربون، بچه هم گرسنن، ممکنه یکی از هویجاتو به من بدیم؟ خرگوش با خوشحالی یه هویج خوش رنگو به آقا موشه داد. آقا موشه هم تشکر کرد. 3 هویج دیگه برای خرگوش مهربون باقی مونده بود. خرگوش همینجور که داشت میرفت به خانم سنجاب رسید. خانم سنجاب به خرگوش مهربون سلام کرد و گفت: خرگوش مهربون، داشتم به بازار می رفتم تا برای بچه هم هویج بخرم. خیلی خسته شدم، هنوزم به بازار نرسیدم. میشه خواهش بکنم یکی از هویجا رو به من بدی؟ خرگوش یکی دیگه از هویجاشو به خانم سنجاب داد. حالا بچه ها چند تا هویج داری؟ آفرین، 2 تا. این بار خرگوش مهربون اردک عینکی رو دید. اردک به هیچ سلام کرد و گفت: خرگوش مهربون، من چشام چند وقت خوب نمیبینه. شنیدم که هویج برای بینایی خیلی خوبه. میشه یه دونه هویج به من بدی؟ خرگوش با خوشرویی یکی دیگه از هویجاشو داد به کی؟ اردک عینکی. حالا آقا خرگوش ما فقط 1 دونه هویج داشت. اون از جلوی خونه مرغ خانم رد شد. مرغ خانم اونو صدا کرد و پس از سلام گفت: خرگوش مهربون، زمستون در راه، چند روز دیگه جوجه هم به دنیا میان. من هیچی برای اونا ندارم، ممکنه 1 دونه از هویجاتو به من بدی؟ خرگوش مهربونم تنها هویج باقی موندهشو به مرغ خانم داد. آقا خرگوش خسته و گرسنه به خونه رسید. هیچ هویجی برای اون باقی نمونده بود. با خودش فکر کرد که برای نهار چی بپزه که یه دفعه زنگ در خونه به صدا در اومد. خرگوش مهربون پشت در دید آقا موشه، خانم سنجابه، اردک عینکی و مرغی خانم اومدن. اونا گفتن: امروز تو هویجاتو به ما دادی، ما هم برات غذا پختیم و آوردیم. خرگوش که خیلی خوشحال شده بود دوستاشو به داخل خونه دعوت کرد و بعد همه با هم دور میز نشستن و با هم غذا خوردن. خرگوش دست و دلبازی بچه ها، همش 4 تا هویج داشت. اونا را هم تو را به دوستاش بخشید، به کیا؟ به آقا موشه، به خانم سنجابه، به اردک عینکی و مرغی خانم. البته سوپ هویج درست نشد، ولی غذاهای خوشمزه دیگه‌ای براش آوردن که خیلی خوب بود. در زم دوره همم خیلی بهشون خوش گذشت. بچه ها، من خودم این قصه رو خیلی دوست داشتم. امیدوارم شما پسندیده باشین. اگه سوپ هویج دوست دارین بگین مامان فردا براتون تهیه کنم. البته نشونه خونرم بگین، منم بیام با هم دیگه سوپ بخوریم. قربون شما گلگلی های خودم، نوش جونتون. گلای عزیزم، تا فردا شب و یه قصه خوشگلی دیگه، خدا نگهدار.